إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملي نيغي وونتي فبروم تيري بي دون وخي نان قال الله تعالى وقال ربكم اي امركم ربكم وقال ادعوني استجب لكم. aya bobu nga xamni sunu borom jalla wa ala dafa diglé ñu ñaan ko. sunu borom mom ci bopam mo diglé ñu ñaan ko. waxon nañ né lolu da fay woné né ndeké kon ñaan jaamu yalla la, ndax sunu borom dafa diglé shar'an ñu ñaan ko. diglé ak sharia la, diglé ak sharia nak boko déggé bokul ak li nga xamanteni ni mom moy dogal wala diglep aduna. diglek sharia mom day nek lo xamne sunu borom dako bëgg dako gëreem. waye budé diglek aduna wala dogalup aduna day nek lo xamne sunu borom dako sop, manam ci cioba rek sunu borom mangok. lolou diko bayyi xel amna solo lol, dana dindi leunt leunt yu bari. diglek diine muy diglek sharia moy la sunu borom geureum digal ko ay jaamam yi ñu war ko takko necca diko jëfé mu diglen ci nak ay payor yu mag yu reuy. gudé nak diglek aduna wala dogaluk aduna moy mbir yi nga xamni day am ci kawnu bi, té mbolé mbir yoy yeb nak ci ciobaré borom bi tabarak wa taala lay amé, té da cey nek ci bir mbir yoyu yo xamni sunu borom gëremuko, yo xamni sunu borom dako téré. waye and ak lolu lolé dal di tabbi kaw nan ci lan ci ciobarem. masalan jëlé lu melni sangara. sangara ndax sunu borom téré ko ci alquran shar'an, téré nako shar'an. waye and ak lolu sangara nga fi gañi diko defar diko nan. sangara nek gi mu fi nek ci ciobare borom bi la. bu neexon sunu borom mu jele fi sangara. bu ko neexon ku nan sangara de, bu ko neexon ku defar sangara de. gis nga lolu mangok. lolu moy différence digeunte diglek sharia dogaluk sharia ak diglek aduna dogaluk aduna. kon fi nak sunu borom dafa diglé diglek sharia ne ud'uuni astajib lakum, ñaan len ma ma may len, jaamu len ma ma nangul len. borom téré bi doon wax ne sunu borom nak mo diglé amara bi du'aahi, mo diglé pour ñu ñaan ko. wa wa'ada bil istijaba mu dal di digle akuk lan akuk wuyu manam wuyu wote wu kako wo nangul kako wo mune nak lolu hada min karamihi jalla wa ala lolu dafa bok ci tedde ngay borom bi tabaarak wa ta'ala ci tabam la mom borom bi tabaarak wa ta'ala ndax mom aji tedd la mom borom bi tabaarak wa ta'ala mune li annahu ghaniyun an du'aina ndax mom kat aji doy lola ci sunuy ñaan digel ga nga xamni moy digle gamu digle ñu ñaan ko tekko ne da ci am aajo dedet aka doylu ci jaama mi ñaan ko walakinna muhtajuna lidu'a'i waye ñun kay ñun ño aajo wo ñaan gañ koy ñaan kon sunu borom daf ño defal fofu buntu yermane bu yaatu ci tete ngeem mom borom bi tabaarak wa ta'ala فهو يأمرنا بما نحتاج إليه وبما يصلحنا موديغال نيو لو خامني نيون كات نيوكو آجاوو موديغال نيو لو خامنتيني ني لو ني باخال لا نيون لوي ديفار سونوي مبير لا نيون ادونا اك الاخره ايماجينيل nga beug am auto ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala nang ko wara ñaané ci niko yonent bi jangalé sunu borom nangul la nga am auto ba paré amalé ci tuyaaba xolal lolu kan mo bénéficié wu donc ki ñaan wax deug mo bénéficié wu kon mom mo ci am intérêt mom may ñaan mune wa huwa subhanahu yaghdabu idha tarakta su'alahu baynama al-makhluq yaghdabu idha sa'altahu mune mom borom bi tabaarak wa ta'ala day sax mer su fekke jaamam bi bayina diko ñaan fofu nak na def attention bu baakha baax ñi nga xamni ñoom duñu ñaan yalla dañ nan dañuy ñaan lu dañ def attention bu baax ngok ñi nga xamni ñoom dañ nan duñu ñaan yalla dafa melni nak pench mi dafa am ñuy gëmlo nit ñi nan leen yeen sellu leen yeen baaxu leen kon yeen mëno leen ñaan yalla legi de leen ñew ci ñun ñun ñoy nek les ñaaneur ñun ñoy agent yi nga xamni ñoy démarcher ñaan bi Allahu musta'an hasbunallahu wa ni'mal wakeel gis nga ñun ñoy démarcher ñaan bi bu ko defé da ngeen ñuy jox temps wéxal bi ñaan bo gis nak day am wéxal da ngeen ñaan la wéxal bi moy sox bi waaw fétal xam nga fétal gi moy ñaan gi waye wéxal bi moy sox gi hasbunallahu wa ni'mal wakeel comme comme rek day melni manam ci football bi agent yek ces joueurs yek sen agent yi ni ñi defé ay démarches pour ki dugg fi ak commission yi ñi am ak yu démé nonu comme dal diiné ji business la dal kon dal diiné ji business la mango lan motax dama lay laaj en tant que julit bu julli joté nga julli bu japp joté nga japp lan motax nga bëgg doxale sa digënté ak borom bi tabaaraku wa ta'ala ki ray lan motax nga bëgg doxale sa digënté ak borom bi tabaaraku wa ta'ala barrage sunu borom dañ ñaan leen ma waxul diw waxul ma dem ba waxul ma sama ñaan leen ma yéfëri sax buñu demaan geej ba tollu ci xat xat geej gi sambaraax da'u Allah mukhlisina lahu ad-din dañuy ñaan yalla legi yow en tant que julit nga nan man kat setuma man kat nangamuma man kat selluma duma ñaan yalla iska lolu njumte gënu ko reey waaw lolu njumte gënu ko reey te nak ak naxé mbay gu reey ak business gu reey la ci gañu bari la xass tok di dajale di dajale di dajale di dajale le nit ñi di jox xey wax deug da ci am ay auto nak ku tok rek nit ñi di la indi di la jox bu yagge nga bari la kon loolu c' est normal, loolu lu xel maanaam lu simple la, du lu compliqué, lu simple la du lu compliqué. Defar leen seen digganteeg borom bi tabaraka wa taala, yéwénal leen diggante bi, yéwénal leen diggante bi ci lan, ci kennal ko moom borom bi tabaraka wa taala, ci toroxlul ko, ci jaamu ko moom dong, ci wàkkirlu ci moom, ci di ko tudd, di ko tudd xol bi yëngu ci li làmmiñ bi di tudd, ci di ko ñaan, ci di dellu ci moom, ci jébbalul ko, di ko jullil, di ko wooral, di ko sàbbal, di ko kañ, di ko bàkk, di ko takbir. Nañu defar diggante, nañu defar diggante boobu, nañu yittewoo aspect boobu, nañu yittewoo aspect boobu, ndax suñu njëriñ moo ci nekk, suñu texe moo ci nekk. Kon daal xamal ni njuumte gu rëy la nit ki di bañ a ñaan borom bi tabaraka wa taala. Moo tax suñu borom ne inna alladina yastakbiruna an ibadati sayadxuluna jahannama daaxirin. Ñi nga xam ni dañuy rëy rëylu ci ñaan ma, dañuy rëy rëylu ci jaamu ma, daañu dugg biir jahannama, nekk ñu xeebu. Kon bul xeeb dara, xorom bi ngay xoromee sa cin sax dee ko ñaan borom bi tabaraka wa taala. Ndox mi ngay naan, yére yi ngay sol, lu mën a doon, lekk nga ngay lekk, lu mën a doon, sa géppik aajo dee ko diis borom bi tabaraka wa taala. Boo yàggee fëgg, bu yàggee ñu tijil la, gis nga. Waaye nag boo gaawee découragé, amaana bu ñuy tijji bunt bi dina fekk nga dëpp di ñibbi. Waaw, ku yàgg ci teen baag fekk la fa. Kon nañu wattandiku yàkkamti bi, yàkkamti bi fañ ñuy yóbbu mooy ci découragé. Découragé nag fu mu ñuy yóbbu foofu du fu baax. Mu ne kon borom bi jalla waala su ko jaam bi ñaanul sunu borom dafay mer. Mu ne shaair bi nee na allahu yaghdabu in tarakta su'aalahu wa bani aadama xiina yus'alu yaghdabu. Mu ne sunu borom day mer su fekkee dañ ko bàyyee ñaan. Sunu borom day mer, moo tax mu ne ñiy rëy rëylu ci ñaan ma danaa leen dugal jahannama, ñu nekk ñuy xeebu. Xoola sunu borom tëkkoo leen jahannama, léegi nga xoola ki nga xam ni moom nee na moom du ñaan yàlla quoi, gis nga, day ñaan lu moom mais du ñaan. Seen diilu ñaan lu boobu, diilu ñaan lu boobu moo garaaw. Ndax yonante bi alayhi salaatu wasalaam dafa daan toog di ñaanlu, gaa yi ñëw di indi weexal. Abu Bakar radiyallahu anhu ndax da daan toog di ñaanalaate gaa yi di indi weexal. Maa ngi naan sax di ñaanlu, di ñaanalaate gaa yi di indi weexal. Mu ne waaye kon sunu borom moom boo ko ñaanut mu mer, waaye nag nit ki moom boo ko ñaanee mu mer. Gis nga dit doomu aadama, boo ko ñaanee benn yoon, ñaar yoon, ñett yoon, nag bu yàgg mu ne la saa waay nag dama liggéey nag, moo gën nga toog fii rek di ñaan. Gis nga ma ngoog ah xoola gaa yeeg taalibe yi ci mbedd mi rek, laa manji cité, laa manji cité, allahul mustaan. Mu ne wa yaqulu axar falaw su'ila annaasu turaaba la awshaku ida qiila haatu an yamallu wa yamnacu. Déggal loolu. Mu ne keneen nee na nit ñi da buñ leen doon ñaan la nga xam ni mooy suuf, mu ne xel set na ni daañu yokkat. Saa yu ñu xëyee ne leen indi leen haatu, indi tibab suuf, mu ne bu yàggee ñu yokkat. Commencé lan, commencé bañ, te xoola suuf si ni mu yombee, wallahul mustaan. Xoola suuf si ni mu yombee, ah saa yu ñëw ne ko ah sëñ bi jox ma tibab suuf bu sëgg jox la bu yàggee mu ne la sëñ bi wax dëgg yàlla man aw ma sa job chaque jour nga ñëw fii naan ma jox ma tibab suuf te xoola suuf si du ko jënd suuf si du ko liggéey suuf saa ngi ne fii gàññ léegi nag imagine la nga xamante ni ma ngi koy sonn di ci kër kër yi nag nga war ko koo laaj mu jox la ko gis nga moo tax léegi boo xoolee gars yi pour ñu joxe léegi ah xanaa caméra yi taxaw waaw bu caméra yi taxawee nag nga dégg ñu naan waaw don au dara de xaw ma nangam ak nangam indi caméra yi ak photo yi nag ñuy caméra dajale gone ya allahul mustaan ah dajale gone yi caméra caméra bi pour lan la ci da nga ñëw pour dimbali daara ji looy doy caméra xanaa xamoo mën nga dimbali daara ji te doo gisanteeg sax borom daara ji nit ñaa ngi ko fi def di ci jaamu yàlla borom daara ji du xam ki joxe gis nga waaye inde nga gis ci réseaux sociaux yi ñu génnee ay vidéo nag association sangam kuréel sangam don pour les daara indi ñetti saako ceeb ak ñaari satalaak genn wàllu saako pombitier ak digg saako sobleek genn waa liberu meew loolu laa jar caméra booy def da ngay def te yàlla tax booy def da ngay def te yàlla tax ay def te yàlla tax ma nga bu fekkee dañ laa yónni tam ay jullit dañoo war a wóolante ay jullit dañoo war a wóolante ku nekk sàmmonteeg sa digganteeg sa morom kóolute gi ak ngor confiance dëgg gis nga booy def defal te yàlla tax aajo wut caméra caméra ko ba pare génnee ko def ko ci Facebook bi nag gis nga caméra ko ba pare def ko ci Facebook bi laal musaan wala ñu ñëw dajale xale yi jox leen ay alluye wala ay téere nag xale yi jàng nag bismillah ñu kotre caméra nag wane ay ci wala ñu ñëw ci jàkka ji waaw gis nga joxe 20,000 gars yi togg ay ndogu nit ñi di lekk ñu leen di caméra xoolal loolu est ce que loolu rafet na est ce que loolu jekk na woo nit waa dañuy joxe ndogu ci jàkka ji tayib nit ñi di ñëw di lekk nga leen di caméra fi ñu toll nii dañoo toppandoo noonu islam yi ba mu ëpp ba mu ëpp toppandoo gi dafa ëpp dañoo bàyyi jàngale islam ah nan ngay def ak joxe boo xamante ni nii loxo ndeyjoor bay joxe càmmoñ ba du xam nu mu nan ngay def ak moom fi ñu toll yoon yi nga mën a joxe te du aajow ngay caméra akabari donc yooyu wallahul mustaan ay fitna la fitnay jamono la nag caméra photo wu fitnay jamono benn satala sax nga ñëw photo wook sëriñu daara bi benn satala teg satala bi nag ci kanam noonu sëñ daara yi tamit nañu fexe ñoomit ñu yëgal seen niveau ooy def defal te yàlla tax bu fekkee yàlla tax ngay def ñëwal nga def te yàlla tax bu fekkee da ngay caméra nag yaag sa caméra dem leen mu toog xaar yàlla loolu mooy yëgal sa niveau li ngay jàngale tamit li ngay jàngal xale yi aussi tamit il faut nga mettre ko en pratique toogal xaar yàlla sa wërsëg dina ñëw sa wërsëg dina ñëw toogal nga xaar yàlla mal asafi shadid yàlla ñu borom bi tabaraka wa taala taxaw te dimbaliñu musal ñu ci ñu fitna wu ci sunu diina sunu borom ñi ngi lay ñaan yàlla bul def sunu fitna ci sunu diina lay ñaan nga musal ñu baña def sunu fitna ci sunu diina sàmm ñu aar ñu sàmmal ñu sunu diina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.